अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता सिद्धांत के संस्थापक। 17वां भाग। सन 1940 में आइंस्टीन अमेरिका के नागरिक बन गए, लेकिन उन्होंने स्विट्जरलैंड की अपनी नागरिकता बरकरार रखी। सन 1944 में उन्होंने अपने 1905 के सापेक्षता सिद्धांत की हस्तलिखित टीका तैयार की और युद्धकोश में सहयोग देने के लिए उसे नीलाम कर दिया। वह हस्तलिखित टीका 60 लाख अमेरिकी डॉलर में नीलाम हुई। अंततः पांडुलिपि को धरोहर के तौर पर अमेरिकी कांग्रेस की प्रयोगशाला में रखा गया। सन 1952 में उन्हें इजराइल का राष्ट्रपति बनने के लिए आमंत्रित किया गया। अगर उन्होंने वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता तो वह इजराइल के दूसरे राष्ट्रपति होते, पर उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। सन 1955 में 18 अप्रैल को आइंस्टीन का निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार ट्रेंटन में किया गया। बर्ट्रेंड रसेल को अपनी मृत्यु से एक सप्ताह पूर्व लिखे गए अपने अंतिम पत्र में उन्होंने इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि सभी देशों से नाभिकीय अस्त्रों का परिचय करने का आग्रह करने वाले घोषणा पत्र में उनका नाम भी जाना चाहिए। आइंस्टीन अपने जीवन के अंत तक काम करते रहे। आइंस्टीन की वैज्ञानिक आत्मकथा लिखने वाले अब्राहम पायस ने उल्लेख किया है कि मृत्यु से एक दिन पूर्व आइंस्टीन उन पृष्ठों का अध्ययन कर रहे थे जिन्हें उन्होंने एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत के बारे में बिल्कुल हाल में लिखा था। इस लेख का समापन स्कूली छात्रों को संबोधित आइंस्टीन के कथन से करना उचित रहेगा। उनका कहना था, याद रखो कि तुम स्कूल में जो उत्कृष्ट बातें पढ़ते हो वह कई पीढ़ियों का काम है। उन्हें हासिल करने में विश्व के हर देश में उत्साहपूर्वक प्रयास किए गए हैं और अनंत परिश्रम किया गया है। यह सब कुछ तुम्हारे हाथों में धरोहर के तौर पर इसलिए सौंपा गया है कि तुम उसे ग्रहण करो, इसका सम्मान करो, इसमें वृद्धि करो और एक दिन इसे पूरी ईमानदारी से अपने बच्चों को सौंप दो। यदि तुम यह बात अपने मन में हमेशा रखोगे तो तुम्हें अपने जीवन और कार्य का अर्थ मिल जाएगा तथा तुम अन्य राष्ट्रों और युगों के बारे में सही दृष्टिकोण अपना सकोगे। यहाँ तक अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता सिद्धांत के संस्थापक नाम का यह पुस्तक समाप्त है।